किया। Thank you. जन्मदिन ओशो का। है जन्मदिन ओशो का। शुभ दिन हम सब का, हम सब को मुबारक हो। सबको मुबारक हो। है जन्मदिन ओशो का। है जन्मदिन ओशो का। शुभ दिन हम सब का, हम सब को मुबारक हो। हम सब को मुबारक हो। श्री रजनीश जय ओशो। श्री भगवान जय ओशो। जन्मदिन ओशो का।